मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरपुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए सत्संवृत्ति में आप सभी का स्वागत है। परमात्मा की कृपा से हम अदर्शनम लोपः इस सूत्र पर विचार कर रहे थे। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात् तद्ध्वंसा भाव मैंने आपको बताया था और सदस्यों पर पचेरन की सिद्धि याद करेंगे। गौधेरा की सिद्धि हमने पिछले पाठ में बतला दिया था। नहीं जी, पिछले पाठ में हो गया था ना जी? हो गया था। हाँ जी, हो गया था सर। अब पचेरन की सिद्धि होगा। पचेरन जो है ये लिंग है, पचेरन। तो पचेरन जो है डूपचस पाके है, अनुबंध लोप, और उसका पच है, पच की धातु संज्ञा, और धातु संज्ञा भूभाग धातु से धातु के अधिकार में जो है विधि निमंत्रणा मंत्रणा अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना शिवलिंग। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना इत्येतेषु अर्थेषु धातु पललिंग स्यात्। माने विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना इन अर्थों में धातु से परे लिंग प्रत्यय होता है। विधि माने आज्ञा देना, प्रदान करना, निमंत्रण नियत रूपेण आह्वानम, आमंत्रणम कामचारण आह्वानम, और अधिष्ट, अधिष्ट का मतलब हुआ कि अधिष्ट का मतलब हुआ ये का बताया था अधिष्ठ का कि सत्कार पूर्वकम आह्वानम, सत्कार पूर्वक जो आह्वान आह्वान है, कहना है, वह हो गया अधिष्ठ। और संप्रश्न सम्यक प्रश्न, संप्रश्न और प्रार्थना जो है याच्या है, याचना, इन अर्थों में धातु से प्रलिंग होता है। जैसे विधि अर्थ में है उदनम पचेत, या उदनम पचेत ग्रामम गच्छेत, वो चावल बनानी चाहिए, पकानी चाहिए, गांव जानी चाहिए, या गांव जावे, ये विधि है। निमंत्रण है यह अद्य भवान भुंजित, आज आप यहाँ पर खाइए। यह भवान आसीत, आप यहाँ बैठिए, ये निमंत्रण हो गया। आमंत्रण है यह भवान भुंजित, यहाँ आप आइए, आप जो है यहाँ खाइए, यह भवान आसिता। उदाहरण वही है, परंतु बस भेद ये है कि एक में कामचारेण आह्वानम है और एक में जो है नियत रूपेण आह्वानम है, तो इसलिए दोनों में भेद समझना है। ऐसे अधीष्ट है सत्कार पूर्वक आह्वानम, तो मांडवकम में भवान उपनयेता, तो यहाँ पर जो है सत्कार पूर्वक बुला रहे हैं कि भाई मैं मांडवकम भवान उपनयेता, मेरे बच्चे को आप उपनयन कीजिए, उपनयन संस्कार कराइए। तो यहाँ पर जो है बुला रहे हैं और संप्रश्न है कि इसका उदाहरण है कि किन्नु खलु भो न्यायम अधीय। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं किन्नु खलु भो न्यायम अधीय, क्या मैं न्याय शास्त्र पढ़ूं? और प्रार्थना जो है उसमें भवती मैं प्रार्थना व्याकरणम अधीय, तो मैं प्रार्थना बोल रहे हैं कि मेरी प्रार्थना है, मैं प्रार्थना भवती व्याकरणम अधीय, मेरी प्रार्थना है कि मैं व्याकरण पढ़ूं। तो ये सब इसके उदाहरण हो गए। इन सभी अर्थों में धातु से परलिंग होता है, तो ऐसे ही पचेरन जो है ये विधि अर्थ में है, पकानी चाहिए या पकावे। तो यहाँ पर पच से परे जो है लिंग हो गया, अनुबंध लोप करके जो है अनुबंध लोप जो है उस अनुबंध लोप करके ल बचता है, लिंग का जो है ल बचता है। और फिर जो है इस स्थिति में पच लिंग पच ल लिंग का जो ल, इस स्थिति में लिंग सीयूट लिंग सीयूट, इससे जो है सीयूट का जो है आगम होता है लिंग को, लिंग का देव सीयूट हो जाता है। 3-4-102 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 102 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। निकाल लीजिए जी, लिंग सीयूट निकाल लीजिए, गुरुकुल वाले निकाल लिए। हाँ जी निकाल लिए। हाँ तो लिंग सीयूट लिंग नकारांत पुमलिंग लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन सीयूट, सकारांत पुमलिंग सीयूट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अर्थ क्या हो गया जी? अर्थ हो गया लिंग आद्यव्यव सीयूट भवति, लिंग आद्यव्यव सीयूट आगम भवति, लिंग का आद्यव्यव सीयूट आगम होता है, माने सीयूट जो आगम होगा आद्यंतो टक्तो कितागम आदि होता है, कितागम अंत में होता है। और लिंग का मतलब कि लिंगादेशा नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ल जो है लिंग है, लिंग के स्थान पर जो है ये पचेरन झी है, पचेरन, तो ये झ है, झी नहीं है झ है। तो आताम जो आत्मने पद है, ये पचेत पचे आताम पचेरन आत्मने पद है, तो झ है, तो झ। और तो वाच सीयूट झ झ का जो लिंगादेश जो है झ उसका आदि में भी सीयूट हो गया है। अनुबंध लोप जब करेंगे तो सीयूट का ईय होता है। तो अनुबंध लोप जब करेंगे तो पूरा, तो अनुबंध लोप का मतलब हुआ कि सीयूट में ट जो है हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी और ऊ की उपदेश से संज्ञा हो जाएगी, हो जाएगा सीय। तो पच सीय झ स्थिति है, ये सीय झ और इसमें जो है आप शप प्रत्यय विकरण प्रत्यय ले आइए, पूर्व जैसे पचत इत्यादि में करते हैं, तो पच शप सीय झ इस स्थिति में ये जो सीय झ है इसको मान करके पच शप की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और इस अंगस्य के अधिकार में लिंग स लोपो नित्य से 7279 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 79 नंबर सूत्र है 7279 लिंग स लोपो नित्यस्य, निकाल लिए 7279 नंबर सूत्र है लिंग स लोपो नित्यस्य, निकाल लिए बोलिए द्रोण जी सुधा जी, निकाल लिए निकाल लिया, गुरुकुल बाद निकाल लिए लिंग गकारांत पुमलिंग लिंग शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है और सलोप अकारांत पुमलिंग सलोप शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है और अनंत्यस्य अकारांत पुमलिंग अनंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अनंत न अंत्य अनंत्य माने अंते भव अंत्य न अंत्य अनंत्य तस्य अनंत्यस्य नैदब्र समास है। तो यहाँ पर जो है अनंत्य जो है लिंग का विशेषण है, तो अगर के अनंत्यस्य लिंग ऐसा हो गया अनंत्यस्य लिंग और अंगस्य का तो अधिकार है ही, इस अनुवृत्ति जो लाएंगे तो इसमें अंगस्य का अधिकार चल रहा है और उदा दिव्य सार धातु के 7276 नंबर जो सूत्र है सप्तम अध्याय दूसरे पद का 76 नंबर जो सूत्र है इससे सार धातु के क्या अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ होगा कि सार धातु के सप्तमी यहां पर सार धातु के यहां पर जो तीन प्रकार के जो सप्तमी है ना आधार जो तीन प्रकार का होता है औश्लेषिक अभिव्यापक और वैषयिक, इसमें इसमें जो सार धातु के है उसमें जो है आप ये जो लेंगे वह औपश्लेषिक लेंगे, औपश्लेषिक आधार है, औपश्लेषिक आधार है यहाँ पर सप्त मीनिंग है, सो ध्यान रखिएगा। और अंगस्य का है ही अधिकार, तो क्या हो गया, अंग के संबंधी ऐसा अर्थ हुआ, या यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि अंग के संबंधी जो सार्वधातुक लिंग, अंग के संबंधी तो पच शप जो है, इस पच शप को मान करके, क्या बोलते पच शप है सीयूट झ, इस सीयूट झ को मान करके पच शप की अंग संज्ञा है, और इस पच शप का संबंधी है, पच शप जो है उसका संबंधी है सीयूट झ, सी झ, तो सी झ, तो अंग के संबंधी सार्वधातुक हो गया सी झ, है सार्वधातुक, तिंगशित सार्वधातुक, मार्धातुकम से तिंगशित सार्वधातुकम, तिंग और शित के साधन समझा है, तो ये तिंग है जा, तो सार्वधातुक है ही, तो सार्वधातुक अंग के संबंधी सार्वधातुक लिंग जो सार्वधातुक या सार्वधातुक लिंग, तो अंग के संबंधी सार्वधातुक लिंग के अवयव सकार, यहाँ पर सलोप में जो है समास है सस्य लोप सलोप षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो सस्य लोप सकार से लोप स्यात, ये अर्थ हुआ कि अंग के संबंधी अंग के संबंधी, जो मैं थोड़ा ऊपर अनंत को हम लिंग का विशेषण बता दिए थे, परंतु अनंत लिंग का विशेषण नहीं है, सलोप में सस्य का विशेषण है, ये सस्य के साथ संबंधों का सुध्यान रखा, अनंत सकार से लोप जाता ऐसा कि लिंग अंग के संबंधी लिंग लकार सार्धातुक लिंग के अनंत सकार के स्थान में लोप आदेश होता है, ये अर्थ हुआ। सप्तमी के आधार पर करेंगे, यहाँ पर सार्धातुक सस्य भी बदल सकते हैं, प्रसाद व्यक्ति भी परिणाम, तो सार्धातुक के जो सप्तमी है उसको सस्य में बदल देंगे और अर्थ हो जाएगा सार्धातुकस्य लिंग अनंत्यस्य सकारस्य स्थाने लोप भवति, या सप्तमी ही रहने देंगे तब जाएगा सार्धातुके यो लिंग तस्य अनंत्यस्य सकारस्य लोप भवति, सार्धातुक में जो लिंग है, मतलब सार्धातुक में जो लिंग लकार है उस के अनंत जो सकार है, अंत में न होने वाला जो सकार है उसका लोप होता है, तो सार्धातुक में जो लिंग यहाँ पर सार्धातुके लिंग जो आप कहेंगे वह सार्धातुक लिंग इसलिए कहा गया कि विधि लिंग को कहा जा रहा है, क्योंकि लिंग जो है दो है, एक आशीर्लिंग भी है दूसरा विधिलिंग है, विद्यादि लिंग भी है, तो आशीषी विशेष में आशीर्लिंग जो होता है उसमें तो आर्धातुक होता है, लिंगाशीषी जो है इससे जो है आशीर्वाद में जो लिंग है वह आर्धातुक होता है, तो वहां पर आर्धातुक संज्ञक होते हैं, इसलिए उसकी अपेक्षा से यहाँ पर सार्धातुक कहा गया कि सार्धातुक लिंग होना चाहिए, सार्धातुक लिंग, तो दो तरीके का लिंग हो गया, एक आर्धातुक लिंग हुआ दूसरा सार्धातुक लिंग हुआ, आर्धातुक लिंग जो है वह आशीर्लिंग है और सार्धातुक लिंग जो है वह विधि लिंग है, तो सार्धातुक जो कहा गया सार्धातुक के जो विशेषण दिया गया है वह विधि लिंग को निर्देशित करने के लिए दिया, इसीलिए अर्थ हो गया कि सार्धातुकस्य लिंगः अनंत्यस्य सकारस्य लोपः स्यात्। सार्धातुक लिंग के अनंत्य सकार के स्थान में लोप होता है। समझ में आया जी? और सभी को समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल गुरुकुल वाले बोल नहीं रहा है। पाल बोस जी समझ में आया? विद्यानंद जी आप लोगों को समझ में आया? क्या पता नहीं क्या हुआ। हेलो ये जो है ना तो आप लोगों को समझ में आया जी? पाल बोस जी हेलो। ऐसे स्थान पर रहता है कि जब पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या किया जाए? तो चलिए उन लोग को सुनना होगा, सुन ले। तो यहाँ अरे सुना आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? नहीं आ रही आवाज। चलो कोई बात नहीं, नहीं आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए जी, तो पच शप सी झ है, तो सी झ जो है सी झ इस सार्धातुक लिंग है, इसके अनंत जो सकार है इसका लोप हो गया, तो ईय हुआ। पच अ ईय झ शब्द का जो है अनुबंध लोप होकर के अ हुआ है, तो पच अ ईय झ। अब इसके बाद जो है इस स्थिति में जो है एक सूत्र है झस्य रम, तो यहाँ पर झ को जो है रन होता है। 3-4-105 नंबर सूत्र है गीत संबंधी, निकाल लीजिए 3-4-105 झस्य रन निकाल लीजिए। निकाल लिए? गुरुकुल वाले बोल ही नहीं रहा है कुछ। झस्य रन, झस्य अकारांत पुमलिंग, झ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, रन नकारांत पुमलिंग, रन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और ऊपर से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है, लिंग सीयूट से लिंग की अनुवृत्ति आ रही है, लिंग सीयूट। बाल बोध साबर नहीं रही तो घंटी करना चाहिए। ये लोग बोल नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, अपने भी परेशान होता है, हमें भी परेशान कर रहा है। तुरंत घंटी गई। हेलो हेलो हद होता किसी भी चीज का। चलिए तो लिंगा जो लिंगा के अनुवृत्ति आ रही लिंगा सीड से, तो क्या अर्थ हो गया जी? लिंगा झस्य मतलब लिंगा देश से झस्य, लिंग का मतलब है कि लिंगादेश, लिंग लिंग के स्थान पर जो आदेश, लिंग षष्ठी से लिंग के स्थान पर जो आदेश, ऐसा अर्थ हुआ। तो लिंगादेश से झस्य स्थाने रन भवति, लिंगादेश झ के स्थान पर जो है रन होता है, झ के स्थान पर तो पूरे समुदाय के स्थान पर रन होगा, झ पूरा जो समुदाय है उसके स्थान पर रन होगा। तो रन हो गया तो अर्थ हो गया, अब स्थिति हो गई पच ईय माने पच आ जोड़ दीजिए पचा जम तो पच ईय रन। अब इस स्थिति में लोपो बिरबली बल के प्रत्यय वकार यकार का लोप होता है तो ईय का यकार का लोप हो गया तो पच ई रन आद गुना कर दीजिए पचे रन कुण क्या अधेन गुणा अयो तो पचे रन बन गया। समझ में आया जी पचेरन सभी को समझ में आया? आ गया सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया? गुरुकुल वाले को नहीं सुनाई दे रहा है क्योंकि जो है वहां का टावर ओवर कुछ खराब होगा पता नहीं। आगे चलो जी। जीरदानु का मतलब है जीने वाला, जीव प्राणन ये धातु है, प्राणन अर्थ में है, जीवन अर्थ में है, जीने अर्थ में जीव धातु। अब जो है अनुबंध लोप और अनुबंध लोप करके जीव हुआ, जीव की धातु सजा भूभा धातु सजा, धातु सजा होने से उणादयो बहुलम धातु के अधिकार में उणादयो बहुलम, उणादि प्रत्यय बहुल करके होते हैं इसलिए उणादि प्रत्यय जीरदानु में है। जीवे रदानुक ये उणादि का उणादिक प्रत्यय है माने जीवे अदानुक, जीवे जीवे रदानुक माने जीवे रदानुक, तो यहाँ पर रदानुक प्रत्यय है जीवे रदानुक। तो अर्थ हो गया कि जीव धातु परह कर्त्री अर्थरे रदानुक प्रत्यय भवती, ऐसा अर्थ हुआ जीवे रदानुक डबल र होना चाहिए। तो जीव धातु से परे कर्तार्थ में रदानुक प्रत्यय होता है तो कर्तार्थ में है उणादि है इसलिए कर्तरीकृत तो जीव रदानुक, अनुबंध लोप करेंगे तो रदानु जीव रदानु, फिर लोपो बेवली बल पर रहते वकार्यकार का लोप होता है, लोप के आदर्श लोप पर बार बार वही आता है प्रसंग वकार्यकार का लोप होता है वल के वल र उसके ऊपर जीव का व का लोप हो जाता है तो जी रदानु जी रदानु और कृत समान से पार्थिव संज्ञा पूर्व सूला करके विसर्ग करके जी रदानु ये बन गया तो जीने वाला कर्ता से में हो गया जीने वाला। समझ में आया जी? और आगे है आश्रय मानम ये जो है आंग उपसर्ग है और श्रीभु धातु है, गति और शोषण अर्थ में है, गति शोषण यो श्रीभु गति शोषण यो श्रीभु धातु गति और शोषण अर्थ में है सुखाने सुख सुखाने वाला। तो आंग उपसर्ग श्रीभु धातु अनुबंध लोप श्रीभ हुआ आंग श्रीभ श्रीभ की धातु संज्ञा भूभा धातु से धातु संज्ञा से धातु का अधिकार चला उस धातु के अधिकार में जो है उणादयो बहुलम उणादि प्रत्यय बहुल करके होता है इसलिए उणादि गण के जो सूत्र है सर्व धातुभ्यो मनिन प्रत्यय परश्चा सर्व धातुभ्यो मनिन सर्वेभ्य धातुभ्य पर कर्तरी अर्थे मनिन भवति ये अर्थ हो गया सर्व धातुभ्य पंचम व्यक्ति बहुवचन है सर्व धातुभ्य पर कर्तरी अर्थे मनिन प्रत्यय भवति सभी धातुओं से परे मनिन प्रत्यय होता है कर्ता से सभी जितने भी अष्टाध्याय में धातु पाठ में धातु है, सभी धातु से परे मनि प्रत्यय हो जाएगा। तो आंग सब है श्रीव है मनिन, मनिन का मन बचता अनुबंध लोप होकर के, तो आ श्रीव मन और मन को मान करके श्रीव की अंग संज्ञा है। श्रीव की अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में पुगंत लघु पदस्थ, पुगंत और लघुप्त अंग के एक को गुण होता है, तो लघुप्त अंग का एक है उसको गुण हुआ। गुण क्या अधेंग गुण स्थानित से ई को ए हो गया, तो आश्रेव मन ऐसा हो गया, आश्रेव मन। और यहाँ पर फिर जो है लोपो वेरबली से जो है वल के प्रति वकार यकार का लोप होता है, तो श्रेव में व का लोप हो गया, तो आश्रेव मन ऐसा हुआ, आश्रेय मन। और आश्रेय मन के आगे आश्रेय मन के आगे सु औ जस अम द्वितीय विभक्ति एक वचन पूर्व स्वाद प्रति करके अम ले आइए, तो आश्रेय मन अम ये है। आश्रेय मन अम मने आश्रेय मन जो है कृत तरित समास शास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिसंज्ञा होने से प्रातिज्ञा प्रातिपदिक अधिकार में जो है पूर्व स्वात्पत्ति करके द्वितीय विभक्ति एक वचन में अम ले आएंगे, तो आश्रेय मन अम है। और अम जो है कि ये सर्वनाम स्थान है, सुनपुंसकस्य नपुंसक भिन्न जो सुट है उसका नाम सर्वनाम स्थान है, तो सु औ जस अम औट पांच प्रत्यय का नाम सर्वनाम स्थान है और शी सर्वनाम स्थान। तो यहाँ पर नपुंसक भिन्न जो है पुमलिंग है, तो नपुंसक भिन्न जो सुट है, तो यहाँ पर नपुंसक भिन्न सुट है अम, इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई और सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध स्थान परे रहते नकारांत को धाकु दीर्घ होता है। ये 6-4-8 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 6-4-8 नंबर सूत्र है, सर्वनाम स्थान 6-4-8 सर्वनाम स्थान चा संबुद्ध हो, 6-4-8 छठा अध्याय चौथा पाद का जो है आठवां नंबर सूत्र है। पढ़ा दिया आचार्य जी इसको? पढ़ा दिया, अच्छा पढ़ा दिया वो, मतलब फिर तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इसका अर्थ है कि संबुद्धि भिन्न सर्व स्थान पर रहते जो नकारांत अंग के उपधा को दीर्घ होता है, पढ़ा दिया हुआ याद आ गया। तो यहाँ पर जो है संबुद्धि भिन्न सर्व स्थान है अम, उसके प्रति नकारांत अंग है आश्रय मन, मान अंग उपसर्ग है श्रेमन, उसके नकारांत अंग उपधा को अलुंत्यापा मकार जो अकार है न से पूर्व, तो आश्रय मान दीर्घ क्या है वो कालो ध्रस दीर्घ होता है, तो आश्रय मान अम। अट को प्वांग नुम में वायपी जो है अट कवर्ग पवर्ग नुम के द्वारा व्यवधान होने पर भी रे पर सकार होता है न को न होता है, तो यहाँ पर जो है आश्रय र जो है उससे उत्तर जो है भले ए म इत्यादि जो ए हो गया अट के अंदर, म हो गया पवर्ग के अंतर्गत, आ हो गया अट के अंतर्गत, इसका व्यवधान होने पर भी नौ कोण हो गया, आश्रय मान अम और अचिन्नम प्रसंजम आश्रय मानम, ये अर्थ हो गया कि गति करने वाले को और शोषण करने वाले को, जो शोषण करता है उसको, तो आश्रय मानम गति करने वाले को और शोषण करने वाले को। समझ में आया जी? जी। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं? अब आगे है प्रत्यक्ष लुक्स लोप, दशनम लोप हमने पढ़ा दिया, अब आगे है प्रत्यक्ष लुक्स लोप। प्रत्यक्ष अकारांत पुमलिंग प्रत्यक्ष शब्द षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, लुक्स लोप अकारांत पुमलिंग लुक्स लोप शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन है। समास है लुक्स लोप में लुक्च लोश्च लुप्च लोप इतर युग द्वंद है, अदर्शनम लोप से अदर्शनम की मृत्यु आ रही है और नवेति विभाषा तो नवेति जो विभाषा है उससे इति को जो है मंडूक पुत्र से ला रहे हैं, उससे अनुवृत्ति आ रही है नवेति विभाषा। तो अर्थ क्या हो गया जी, इति रहने से दर्शन का मतलब कि अर्थ लिया जाएगा, प्रत्यक्ष अदर्शनस्य लुक्स लुलुपः भवन्ति माने प्रत्यय के जो अदर्शन है उसके लुक स्लु और लुप ये संज्ञाएं होती है। ये माने प्रत्यय लोकल मोबाइल कॉल्स 20 पैसे पर मिनट ऑन रिचार्ज ऑफ 7 रुपीस विथ 28 डेज विल ये जो है अनंत जी आज इतने ही रहने देते हैं पाठ, क्योंकि उसका नहीं हो पा रहा है, वो पाठ ही नहीं सुन पा रहा है, कल पाठ करेंगे। हाँ ठीक, ये तो अदर सब लोग पढ़ाई दिया, प्रत्यक्ष पर कल पढ़ाएंगे। ठीक, डाउनलोड कर दीजिएगा, अपलोड अभी कर दीजिएगा, वो लोग पढ़ लेगा। ठीक, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।